Welkom iedereen bij podcast IT-Bende podcast 118 van 2 september 2011 in de box hangen Bart van Klaveren. Dit keer vanuit Nederland. Ik roep er altijd heel vaak bij vanuit Finland, maar zo waar vanuit Nederland. Luc Sala. Op een iets dichtgeknepen bandbreedte hadden wij net voor de podcast geconcludeerd, maar dat ook goed. Weinig nieuws, dus... Maar we maken er sowieso een interessante podcast van. Er zijn toch wel wat interessante dingen gebeurd. Maar de hoeveelheid nieuws is relatief laag. Zeker nu de laatste dag van de zomervakantie. Laatste week. Volgende week zal alles losbarsten, verwacht ik. Ik wou even met DigiNotar beginnen. Had je dat gezien, Bart? Ik had dat gezien, ja. Een nogal ernstige inbraak op een bedrijf wat SSL-certificaten genereert. Mm-hmm. En er is nog een heleboel onduidelijk over hoeveel certificaten er nou precies zijn gegenereerd. Sommige bronnen spreken over slechts enkele, stuk of 10, 20. Mm-hmm. Anderen spreken over bijna 250. Dat is iets wat de eigenaar van F-Secure zou hebben beweerd. Mm-hmm. Na onderzoek. En als dat zo is, dan is dat vrij ernstig, ja. Ja, en wat ook raar is dat er verschillende dagen zijn geweest dat dit is gebeurd. Dus, ja, want er is iets. Er zijn. DigiNotar is een overheidsinstelling-achtig, toch? Die geven vanuit Nederlandse overheid certificaten aan Nederlanders uit of aan instanties. Ik weet niet of het een overheidsbedrijf is, maar ze hebben onder andere het certificaat voor DigiID uitgegeven. Mm-hmm. Die overigens nog wel nog steeds geaccepteerd wordt. Er zijn een hoop DigiNotar gegenereerde certificaten zijn ongeldig verklaard. Maar deze werkt gelukkig nog. Deze hebben ze toch maar aangehouden, zodat iedereen nog net zijn belasting kan invullen. Maar hij is eigenlijk ook gekraakt. Dan moet toch geld binnenkomen, niet? Ongelooflijk. Maar dan moeten dus browsers nu die 200 certificaten stellen. Want ik zie hier ook allemaal meldingen dat er 200 certificaten op straat liggen. Dat betekent dat er dus dan 200 sites in ieder geval nieuwe certificaten moeten krijgen. En dat ook dan 200 certificaten in mijn browser moeten worden gelokt of zo. Of er zijn nu al soort blacklisted certificatenlijsten aanwezig in browsers. Mm-hmm. Maar die moeten dus nu actief worden aangevuld of zo. Ja, er is trouwens, en dat is wel grappig, één browser die er helemaal geen last van heeft. Er zijn nu een hoop browsers die allemaal met nieuwe versies uitkomen. Firefox had dat gedaan en ook andere bedrijven doen dat. Om snel te voorkomen dat dat misgaat. Mm-hmm. Maar Opera heeft daar dus helemaal geen last van. Die controleert namelijk die dingen op een heel ander niveau. Dus het is niet nodig om daar een nieuwe versie van te downloaden. Oké. Okay. Dus als je met Opera surft, dan loop je geen risico als het goed is. Bijzonder. Want dus weet jij de achtergrond daarvoor? Waarom dat... Omdat de meeste browsers dat dus binnen de browser zelf controleren of zo'n certificaat geldig is. Maar bij Opera wordt dat door Opera zelf gedaan. Dus als jij naar een bepaalde website gaat, dan wordt zo'n certificaat via hun gecontroleerd. Als ik het goed begrepen heb. Dus pin me dan niet op vast. Mm-hmm. En daardoor kunnen zij aan hun kant bepaalde dingen op de blacklist zetten. En dan maakt het dus verder niet uit welke versie je hebt van je browser. Nee, oké, okay, duidelijk. Maar ik weet ook dat er allerlei pensioenfondsen en andere dingen gebruik maken van DigiNotar. Dus het kan op het zakelijke markt nog best wel een impact hebben dat allerlei bedrijven nu hun gegevens niet meer kunnen aanleveren bij overheidsinstanties. Even iets anders. Heb jij gezien dat Brenner de Winter zegt dat hij ook nogal iets heeft te zeggen over DigiNotar? Voeg hem anders even toe. Ik dacht dat ik de host was die je dat allemaal moest... Ja, moet je wel opletten, Martin. de verantwoordelijkheden van de... Van de ja. Goedemorgen. Morgen. Ja, we hadden het net over DigiNotar, dus Brenno. Ja, want het staat natuurlijk op onze lijst. DigiNotar, er zijn certificaten al uitgelekt. Ja, het is een zinderend verhaal, echt. Het is niet te filmen. Ik kan me ook niet herinneren dat ik iets zoiets heb meegemaakt. Even kort samenvatten wat er gebeurd was. In juli hebben Iraanse hackers ingebroken in computers van DigiNotar, een dochter van Vasco Data Security. Mm-hmm. En daar hebben ze een aantal certificaten toegevoegd aan de uitgegeven certificaten. Wat deed je ook weer met zo'n certificaat? Als je nou op een website komt, dan is DigiNota een van de onafhankelijke partijen die kan zeggen, ja, je zit met dit certificaat inderdaad op de goede website. Het ziet als een soort paspoort. Nou, er zijn dus 247 certificaten ontdekt die in ieder geval niet deugen. Waarvan eentje verwees naar sterretje.google.com. Nou, okay. Een aantal van die... Mag ik even goed begrijpen dat als iemand jou iets stuurt en dat lijkt alsof het bij wijze van spreken creditcheck.google.com, ja, dan kan dat dus van een hele foute man afkomstig zijn. Ja, ja. En okay. Daar heb je op dat zich is natuurlijk mogelijk, niks. Ja. Ja, en je hebt daar niks aan als je bij de verkeerde... bij de verkeerde partij zit. Dus op zich kan dat geen kwaad. Behalve als je het internetverkeer kunt afvangen. En dat is precies wat de Iraniërs hebben gedaan. Dus al het Iraanse verkeer wordt dus naar een foute server geleid. Denk dus dat het bij Gmail bijvoorbeeld is. En op dat moment zegt DigiNotar, ja, dat klopt. Dus een dissident heeft niet door dat de Iraanse overheid al het verkeer in de gaten houdt. Inmiddels is ook duidelijk dat het ook domeinen van Mozilla en het Tor-project betreft. En ik heb zeer sterke indicaties dat ook Skype daarbij betrokken is. Dus het gaat echt om alles wat met communicatie te maken heeft. Een bron die heeft me verteld dat niet financiële instellingen zijn getroffen. Mm-hmm. Dus het gaat echt om andere zaken. Oké, dus het gaat echt om de communicatie tussen mensen af te vangen, is jouw conclusie. Ja. Van Iraniërs dan wel voornamelijk. Ja, nou ja. En een tweede ding wat erbij zit is dat er ook PKI-overheid is betrokken. Mhm. En PKI-overheid zou via een andere node gaan en daardoor allemaal geen probleem hebben. Maar ja, het vertrouwen in dit bedrijf is weg, omdat de hack al op 19 juli is ontdekt. En toen hebben ze een hele reeks certificaten ingetrokken. Maar wat ze niet hebben ontdekt is dat Google er ook bij betrokken is. En ook na het ontdekken van de hack is opnieuw zijn certificaten uitgegeven die ze niet hadden mogen uitgeven. Dus het is echt heel ernstig. En er wordt ook inderdaad geïnventariseerd van wat het allemaal voor impact heeft, zie ik. Maar die lijst, die kunnen we toch binnenkort gewoon ergens opvragen van die 249 certificaten. Ja, PopFactory doet een onderzoek en de belofte is dat vandaag, vrijdag 2 september, dit verhaal dat onderzoek naar buiten komt. En daar zou die lijst in staan. Mm-hmm. Of dat gaat gebeuren, dat hangt van Vasco af. Want dat betekent dat ze dus ook de onderzoek gewoon erkennen. Maar ter voorbereiding heeft de overheid al eieren voor zijn geld gekozen. En die heeft aan alle andere overheden gezegd van luister eens. Ik zou maar vast gaan inventariseren welke certificaten van DigiNotar jullie in huis hebben. En wat de gevolgen zouden zijn als die niet meer geldig zijn. Ja. En maar we gaan het in blijft dat het de hacks voornamelijk gericht zijn tegen privacy dingen, niet tegen financiële, niet tegen banken. Nee, maar mind you, dit gaat natuurlijk wel over een land dat in staat is om burgers op te sluiten of zelfs om zeep te helpen. Dus dit is wel een heel erg incident. En het is ook zo dat in ieder geval de AIVD ook onderzoek doet naar deze zaak. Duidelijk. Dit gaat wel over de nationale veiligheid. Is het ook bekend waar dat... Weet jij daar wat van hoe dat lek ontstaan is? Of is dat lek gewoon nog steeds aanwezig en kan er morgen weer 200 certificaten worden? Nee, het lek zou niet meer aanwezig zijn, maar we weten niet hoeveel certificaten het uiteindelijk omgaat. Kijk, dit is natuurlijk voor hackers ontzettend aantrekkelijk om een bedrijf wat certificaten uitgeeft aan te vallen. En ik kan me ook niet voorstellen dat dit binnenkort of over niet al te lange tijd nog een keer ergens gebeurt. Misschien niet bij dit bedrijf, maar dan wel bij een ander. Nou, dit bedrijf gaat dit waarschijnlijk natuurlijk niet overleven. Nee, dit is eindoefening. Ja, zeker gelet op hun gedrag is het natuurlijk heel moeilijk om Vasco Data Security ook nog enig begin van vertrouwen te gaan geven. En dat is juist in een security business is killing. En wat Bart zegt, dat Opera door de manier waarop het werkt als enige geen last heeft van het hele spul. Nou, het heeft natuurlijk wel last van. Als zo'n certificaat vals is en dat weet je niet, dan kun je er niet bij. Maar de meeste browsers lossen dat intern op. En je zult dus een nieuwe browser op moeten halen, nieuwere versie, voordat het probleem over is. En bij Opera is het zo, het wordt bij Opera gecontroleerd. Ja. En zij kunnen dus die lijst blokkeren, of de sites blokkeren. Mm-hmm. En je hoeft niet eerst een nieuwe versie van Opera op te halen. Je profiteert meteen van die aanpassingen. Ja, dat is waar. En Google was door een eigen aanpassing vond ook al niet kwetsbaar daarvoor. Dus zo is het trouwens ook ontdekt, hè, via Chrome. Dus wat dat betreft is daar nog wel wat nodig mogelijk. Maar het blijft natuurlijk wel een fundamentele vraag hoe het zover heeft kunnen komen. En dat is natuurlijk wel iets wat duidelijk moet worden. En dit gaan we vaker zien. En je moet ook vragen gaan stellen over bijvoorbeeld de Chinese overheid. Ja, dit is zoals ze dat met een mooi woord noemen, een leermomentje. Nou ja, de certificaten zijn natuurlijk bedoeld om dit soort dingen te beveiligen. Als dit een lek is, lijkt mij als dit soort browsers al dat gewoon kunnen tegenhouden of vrij snel kunnen detecteren. Ja, moet het maar niet zo moeilijk zijn. Het lijkt hoe kwetsbaar het internet toch maar niet is. Het is natuurlijk wel zo dat zo'n browserorganisatie door een simpele check, een soort MD5 of een SHA-key over het certificaat te halen, kan natuurlijk zo zien dat het certificaat opeens anders is. Ja, maar dat kan. Ja, maar het wordt uitgegeven door een erkende organisatie. Dus de certificaten die zijn gegenereerd, die zijn echt. Die hadden alleen niet gegenereerd mogen worden. En die worden dus nu door een derde partij gebruikt voor god weet wat. Een man-in-the-middle aanval of het stelen van andere informatie. Je weet het niet. Maar de certificaten zijn echt. Dat is het probleem. Ja, dit stelt veel meer ter discussie dan alleen het bedrijf DigiNota. En daarom is het ook zo'n ernstig iets waar ik dus echt fulltime op zit. Dit is echt een heel groot verhaal. Super. Ja, en ik heb nog een leuke voor als de podcast. Vertaal dit eens even in. Mag ik even dit in een praktische aanwijzingen vertalen? Ik ben al vreselijk bang voor allerlei mensen die mij dingen vragen en die zeggen van je moet dit doen en dat. Die ING die me 6 keer per dag bestookt. Maar nu moet ik dus ook aannemen dat zelfs als organisaties zoals Google of wat dan ook, met allerlei prachtige exemplaren en het is zo veilig als wat, of zelfs de overheid die wat van mij vraagt, dat ik daar maar niet op moet reageren. Nou, nee, dat is absoluut niet. Het probleem hier is echt dit bedrijf. En het probleem is ook de Nederlandse overheid die het te lang heeft gebagatelliseerd. En die heeft gezegd van ja, het valt allemaal wel mee en er is nog reden voor vertrouwen. Terwijl dat op dit moment natuurlijk niet meer het geval is. Zolang dit bedrijf niet echt heel helder vertelt wat er wel en niet gebeurd is. Nee, de vraag is van Luc, meer praktisch. Wat voor dingen kunnen we verwachten? Waar moeten we mee uitkijken? Wat moeten we vooral niet doen? Gewoon heel praktisch. Als er nou morgen iemand met een bericht komt van namens de Nederlandse overheid, of voor mij part namens Google, die zegt van hallo, uw Gmail-akkoord, we willen even uw paswoord checken, ja? Ja, nee, daar moet je natuurlijk nooit op ingaan, hè, dat soort dingen. Ja, dat weet ik wel, maar het tot nu toe kun je zeggen, nou ja, de bank enzovoort enzovoort. Maar als er dus gewerkt wordt met bijvoorbeeld, dit kunt u checken aan certificaat dit of dat, hè? Omdat ja, als nee, je normaal gesproken ga je natuurlijk. Maar je moet wel, voordat je gehackt wordt, moet je wel een VPN-tunnel of zo hebben liggen naar een hacker toe. Of een DNS, je hele DNS moet gehackt zijn. Voordat je bij je zegt, het is niet alleen dit, maar ze moeten hier echt in het ootje hebben. Tenzij ze natuurlijk aan de andere kant dit doen. Wat je echt nu moet doen, wat nu moet gebeuren, is niet bij de gebruiker. Want de infrastructuur van SSL op zich functioneert nog steeds gewoon goed. Maar de overheid moet gewoon op het moment dat er ook maar het begin van wantrouwen ontstaat, meteen gewoon eieren voor zijn geld kiezen en zeggen, haal in godsnaam dat certificaat, dat moedercertificaat van dit bedrijf uit alle browsers. En dan gaat het automatisch allemaal goed. En daarom is het heel kwalijk dat de overheid zo traag heeft gereageerd. Want de eindgebruiker kan niet zien dat er iets niet goed is. Ja, Martin heeft al ontdekt waarom dat is. Omdat dat ook voor DigiD geldt. En dan kunnen mensen geen belasting meer betalen. Nee, maar ja, dat wil de overheid natuurlijk niet. Ja, die heeft maar belasting nodig. Ja, maar luister eens. Op het moment dat DigiD staat of valt met vertrouwen. En dat begin je dus nu ook zelf te ondermijnen. Hoe gek kun je dan zijn? Ja, ik denk toch dat de overheidsinstanties zijn allemaal uitgerust met DigiNotar dingen. Alle pensioenfondsen, alle aanmeldingen, alles. Ziektemelding, alles wordt gedaan via DigiNotar. En wie zei er nu net ook alweer, dit is een mooi leermomentje? Ja. Nee, maar dat hebben we dus fout gedaan. En dat is heel vervelend, moeten we niet meer doen. En vanaf morgen gaan we dat goed doen. Dat hoor ik nooit de minister zeggen. Nee, precies. Maar kan dit ook behandeld worden in de Kamer? Of begrijpt hebben het al moeite om te begrijpen. Waarschijnlijk wat de implicaties is het dinsdag dit wel in het vragenuurtje al. Maar, okay. Hey, maar jongens, ik moet hem weer gaan smeren. Oké. Okay. Nou, bedankt voor de informatie, want dat is toch wel. Ja, maar geeft mij weer wat minder vertrouwen in het hele systeem. Ja. Zo, nou, we gaan het nu straks nog hebben over your online choices. Maar. Guys, have fun. Oké, bedankt. Ja, ik wou van het ene geweldige item naar het volgende gaan. Your Online Choices is geïntroduceerd door allerlei mediabedrijven. NRC, Telegraaf, weet ik veel wat, alle hele bergen. Kan je nu je privacy setting, je volg mij niet register aan en uitzetten. Dan kom je op www.onlinechoices.com. Het is een WordPress blog waar Google Analytics op aanstaat. Dat is dan de basis van het systeem waar je dus moet aangeven dat je niet meer gevolgd wil worden. Is dat? Wat is? Wat denk je daarvan, Luc? Ik ga ondertussen Bart even proberen weer terug te halen. Excuses, ik druk op het verkeerde knopje. Oh, oké. Ik ga ze allemaal op. Nou, we hadden het heel even over your online choices, Bart. Ja, ik hoorde het. Ja, het is natuurlijk goed dat er op breed niveau gezegd wordt van hallo, ga je eens wat lijn inbrengen wat je allemaal doet. Mm-hmm. Ja, maar de implementatie is dus zo dat er cookies worden aangemaakt voor jouw browser. Nu, op dit moment, als je dus naar die online choices site gaat en je zegt ik wil alles niet, dan wordt er eigenlijk vanaf alle sites, vanaf de Telegraaf, vanaf de NRC, vanaf weet ik veel wat allemaal, wordt er een cookie in jouw browser neergezet met van deze man die wil niet meer dat wij hem volgen en wil geen gerichte reclame eigenlijk meer hebben. Was ik niet zo bang voor de Telegraaf en de NRC en dat soort jongens. Ik was meer bang voor Wekamp en voor Google en voor die mannen die dat allemaal doen. Ja? Mm-hmm. Nou goed, die doen ook mee. Die zetten ook zo'n cookie neer. Maar dat betekent alleen dat als ik dus na een half jaar mijn cookies wis, of dat ik dan weer naar die site moet gaan, weer al die keuzes moet maken. En als ik per ongeluk een andere computer krijg, of ik doe het op de zaak, of ik doe het op mijn laptop, of ik doe... Ik ben straks elke dag... Het idee is leuk, de uitvoering is weer helemaal naadje. Ja. Dit gaat niet werken. Ik hoef niet eens een account te hebben. Ik kan gewoon cookies. Je kan naar die site gaan en krijg je een berg cookies in je browser. Waardoor al die andere sites herkennen dat je niet meer gevolgd wil worden. Nou, op het grootste probleem is natuurlijk dat de andere websites dat moeten ondersteunen. Ja, en dan doen er een paar grote mee, NRC en Volkskrant. Maar de jongens waar je echt last van hebt, die doen natuurlijk niet mee. Dus daar krijg je nog steeds rommel van. Die houden je nog steeds in de gaten. Dus het is een beetje jammer allemaal. Ja, het is ook niet geforceerd. En het is dus zo dat volgens mij er niemand doorheeft van de gebruikers die dit nu allemaal driftig aan en uit zitten te zetten, dat ze op hun lokale browser die cookies genereren en dat die morgen gewoon weer weg zijn bij de volgende keer dat ze hun cookies clearen of dat ze een nieuwe browserversie installeren of weet ik veel wat ze doen. Dus het is nu even, dan lijkt het net te werken en dan over 2 maanden denk je, klopt, het lijkt wel alsof het weer uit is, maar dat klopt dan ook gewoon. Maar het wordt slecht gecommuniceerd. Ja, maar weet je trouwens hoe dat hele systeem werkt? Want één ding wat ik dan weer niet snap is hoe kan zo'n online choices nu mm-hmm. cookies van een ander domein op je pc zetten? Ja, ik heb natuurlijk in de bron gekeken. Er wordt allemaal links gemaakt naar de site, waar daar wordt een script op uitgevoerd, wat in vele gevallen hetzelfde script is. Dus er is een script wat uitgedeeld is aan de deelnemers van Your Online Choices. Dat script wordt uitgevoerd. Op het moment dat jij zegt, ik wil niet meer van AOL, wil ik dat ze mij tracken, dan run je dus eigenlijk dat script op de AOL-site en dan krijg je dus ook een cookie van de AOL-site. Dus dat komt omdat op de achtergrond dus eigenlijk gewoon alle sites benaderd worden. Dus het script staat op alle sites. Oké, en hoeveel van de 10 miljoen miljard internetwebsites doen mee aan dit initiatief? 3 of 4? Ja. Het past op mijn scherm. Dus dat zijn. Ik heb een gewoon gemiddeld scherm. Dus dat zijn er. 15 of zo. Ja, het is een goed begin. Ja, goed, dus je zegt. Dit is leuk inspelend op het gevoel van onrust. En het vage idee bij mensen dat ze weten wat cookies zijn. Hè? Dat is leuk. Nee, Ik denk dat dit voor de overheid is om te zeggen van nou, wij naar de overheid toe van zie hoe goed wij bezig zijn, want anders wordt het vanuit een of andere wetgeving verboden om dit te doen. En dan hebben ze natuurlijk echt problemen, want ik zie nergens in mijn Google AdSense nu staan dat ik minder hoef te betalen. Ik zie eigenlijk helemaal niks terug van die hele youronlinechoices.com. Maar als ik als adverteerder zou ik dan toch denken dat ik nu minder mijn publiek bereik sinds vandaag. Mm-hmm. Dus als heel Nederland Your Online Choices heeft uitgevoerd, dan kan ik toch niet meer zeggen dat ik als ik een auto probeer te verkopen, dat ik dan ook gericht het juiste publiek bereik. Of maandverband of weet ik veel wat. Volgens mij is dat vanaf vandaag krijgen de adverteerders komen nu bij iedereen op het scherm. Dus niet meer getarget op de mogelijk potentiële klant. Maar ze betalen nog wel hetzelfde vanaf nu. Tenminste, er is nergens een korting bedongen of iets. Dus we kunnen... Ja, zal ik maar zeggen, voor de adverteerder snap ik dit niet helemaal. Maar volgens mij is dit naar de overheid toe meer van om te zorgen dat het in ieder geval nooit uitgezet wordt, de trackfunctie. En wat ik al zeg, deze cookies verlopen vanzelf weer, worden weer vergeten. Na een half jaar heeft iedereen gewoon weer, al die cookies zijn allemaal weer verdwenen uit iedereens browser. En dit is een gigantische wassen neus. Ja, want ik gooi ze er ook weer uit. Ja, automatisch. Ja, wat ik altijd doe is... Ik heb een aangepaste hostfile op mijn computer die mm-hmm. al die advertentieservers blokkeert. Er is een hele goede website die een aangepaste hostfile aanbiedt, waarin zo'n beetje alle de servers op internet die reclames aanbieden staan en die verwijst naar localhost. Ja. En dan krijg je dat allemaal niet voor je kiezen. Dat scheelt er een hoop bandbreedte, dus je surft een stuk sneller. Kun je dat even, erop zetten? Waar ja, de website dat is winhelp2000.mvps.org/host. Zet dat even in de chat, ja? Oké, okay. Hartstikke goed. Zeg, over veiligheid gesproken. Zeg, ik zal hem in de .nl site zetten. Ja. By the way. Ja. We hadden over weinig nieuws, maar er is heel veel nieuws uit Berlijn. Want morgen, of vandaag al, begint daar de IFA. Ja. En de IFA is een grote beurs die eigenlijk vergelijkbaar is met de Consumer Electronics Show in Amerika. Net als daar. De CES heeft veel computerspul aangetrokken. En nu zie je dat ook die IFA natuurlijk veel meer computerspul aantrekt. Nou, ook daar is veiligheid erg belangrijk. En Kaspersky is begonnen om tijdens een of andere keynote te zeggen: het is allemaal leuk dat jullie televisies aanbieden. En game dingen die allemaal met wifi zonder draadje in je huiskamer met alle kamers verbonden zijn. Maar besef wel dat je daarmee de kwetsbaarheid van je totale systeem wel enorm vergroot. Want al die, zeg maar zo'n televisie met een IP-veiligheid, hè, dus die je via het internet kunt aanspreken, heeft ook een IP-nummer. Mm-hmm. En daar kun je dus ook bij komen. En ook jouw gameconsole heeft een IP-nummer. Maar goed, wij hebben dat voor IPv6-komst al gezegd. Van, het wordt natuurlijk best wel spannend met routers en tabellen en blocking en Ja, in ieder geval die vet van Kaspersky, die maakt daar toch zich heel druk over. En die zegt, jongens, dit is niet handig eigenlijk wat er gebeurt. We maken ons veel kwetsbaarder. Kaspersky zegt ook dat eigenlijk betalen via smartphones. Hè, en we gaan dus naar de NFC, Near Field Communication chippies toe. Hij zegt, dat is toch eigenlijk wel erg gevaarlijk. Dat zien ze vanuit hun visie als niet aan te raden. Mm-hmm. Ja, dat klopt absoluut. Als je overal mee verbonden bent, dan is de rest ook altijd met jou verbonden. En ja. God weet wat er dan allemaal gebeurt. Ja. Nou goed. Nou, er wordt inderdaad door sommige beveiligingsmensen toch wel inderdaad raar naar gekeken. Die zeggen dan, ja, een creditcard is veel onveiliger dan ons systeem. Maar ze vergeten dat er opeens in plaats van één persoon misschien achter de toonbank fraudeloos en met jouw creditcard kan klooien, opeens een paar miljoen mensen mogelijk fraudeloos met jouw creditcard kunnen klooien. En ik denk, of jouw manier van betalen. En ik denk dat daar af en toe vergeten wordt het verschil tussen één piepeltje achter een balie die een beetje kan klooien en een paar miljoen internetgekken. Ik ben het met Kaspersky eens. Het is gevaarlijk. Potentieel gaan daar hele vervelende dingen gebeuren. En dan moet er goed over nagedacht worden. Dan moeten gescheiden systemen worden, virtueel of anders. Mm-hmm. Liefst zelfs fysiek. Om dingen te beschermen van de buitenwereld. Nou, we zien natuurlijk bij heel veel bedrijven die remote toegang en zo bieden, dat er op IP-nummerfilters en zo al van alles geblokt wordt. Maar dat zou dan, dat betekent dat eindgebruikers daar iets van moeten begrijpen. Dat alleen een bank bij hun telefoon IP-nummer mag komen of zo. In plaats van de rest van de globe. Dus de firewall-achtige functie die in de toekomst moet worden uitgevoerd, moeten eindgebruikers dan gaan begrijpen of zo. Of moet heel makkelijk gemaakt worden door de software. Niet onmogelijk. Vroeger kon niemand een router natuurlijk thuis neerzetten, want dan moest je 5 dagen op Cisco-cursus. En nu zet iedereen maar zijn hele huis vol routers, kan alles instellen, krijgt alles aan de praat. Kan natuurlijk zijn dat dit soort firewalls dat ook mogelijk maken in de toekomst. Dingen die nu nog meer op het computer-hacker-niveau liggen, dat het straks algemeen goed wordt. Ja. Het is maar de vraag, als zoveel mensen dat zelf kunnen doen thuis, doen ze het dan wel goed? Mm-hmm. Nou, tegenwoordig is toch heel veel met WPA beveiligde wifi dingen, routers staan dicht. Komt niet door de gebruikers. Ik kom nog regelmatig open netwerken tegen, hoor. Maar, ja, het is... IFA, en hoe meer dit natuurlijk ook, en dat zie je op zo'n beurs als de IFA, echt je staafmixer tot je ijskast krijgt natuurlijk een nummer. En dat gaan ze nu allemaal laten zien, hè, al dat soort mooie dingen. Ik bedoel, ik noem een raar voorbeeld, maar je krijgt nu, ik zag het net, een een groene luidspreker die je in de tuin kunt zetten. Ja? Die met een zonnecel wordt aangestuurd, maar ook een IP-adres heeft. Ja? Dus je kunt bij wijze van boodschappen in je tuin, en ik neem even aan dat we dan niet over de tuin spreken, maar dat we praten over bijvoorbeeld een artis of een zoo, weet ik veel wat. Maar dat je je luidsprekers over je hele terrein kunt aansturen via IP-nummers. En dat dat geheel werkt met zonnecellen. Nou, hoe vinden we dit? Ja? Dat betekent dus ook dat je bij wijze van spreken als hacker een leuke boodschap kunt rondsturen in artis, hè, van... De apenkooi staat in de brand, of de leeuwenkooi, veel leuker natuurlijk. De leeuwenkooi staat in de brand. En we willen alle bezoekers zich nu naar de uitgang begeven. Ja? Dat soort ongeheim. Ja? Je maakt het kwetsbaar. Het klinkt hartstikke mooi. Dat denk ik ook. Oh, wat goed zeg. Dat je in op een beurs of op een festival overal dingetjes neer kunt zetten. En dat je daar gerichte boodschappen kunt doen. Voor mijn partner, hè, naar... luidsprekertje 23 achterin van hallo, de toiletten zijn geblokkeerd of noem maar wat. Maar ook weer het gevaar dat er een vent ergens achter een klein machientje zit en zegt, nou laten wij eens eventjes de zaak verstieren. Ja, nou ja, dat geldt niet alleen voor dit soort simpele dingen, maar inderdaad als je binnenkort van de minister-president de inhoud van zijn koelkast weer ergens op internet aantreft. Omdat het via IP-nummer per ongeluk weer uitgelekt is. Dat soort dingen zullen we mogelijk gaan meemaken. Ik wil liever de inhoud van zijn WMV-files of zo wel eens even zien. Ja. Nou ja, als iedereen VoIP doet, geldt natuurlijk hetzelfde voor. Hoe meer van dat soort dingen, hoe kwetsbaarder. We zagen natuurlijk als dit soort certificaten op overheidsniveau en dit soort dingen allemaal kunnen uitlekken, dan is dit echt geen ondenkbaar scenario dat er allerlei dingen op straat komen te liggen. Ik wou even nog naar de IVA terug, naar de mediamarkt. Die start een Spotify-kloon. Ik denk, Spotify hebben we natuurlijk in deze podcast al meerdere keren geroepen. Ik heb dus... Mediamarkt? Mediamarkt. Start een Facebook start 22 september anders ook met een muziekdienst, met Spotify. Mm-hmm, maar dan is het met Spotify, maar Mediamarkt heeft gewoon zijn hele, heeft Spotify gekloond. Oh, en heeft die dus... maakt een dienst net als Spotify. Ja. Oké. Okay. Mediamarkt? Ja, Mediamarkt. Wat een merkwaardige organisatie om dat te gaan doen. Nou, Mediamarkt is, en daar zit dus ook nog wel, heet dat, Saturn achter. Mm-hmm. Die zijn Duitsland erg groot, zijn ook de laatste tijd in Oost-Nederland. Jawel, maar het is een retailwinkel. Waarom zou een retailwinkel... Ja, maar het is meer. Ze zijn Apple dealer geworden. Ah, misschien moeten we ook zeggen dat het Saturn zelf is, de holding. Misschien ze zijn agressief bezig. Ik volg een beetje hun Apple-oriëntatie. 5 jaar geleden kon je daar geen Apples kopen. Dan kon je daar langzaam Apples kopen. Dan kwam de iPod, dat was natuurlijk hun product. En nu zijn ze eigenlijk het grootste Apple-competentiecentrum wat ik kan vinden. Niet alleen hebben ze alles, maar ze weten er ook veel van. Ze hebben dus in hun zaken daar... Dus ze zijn eigenlijk aan het groeien van een dozenschuiver tot een competentiecentrum. En ik kan me voorstellen dat ze ook zien dat daar handel in zit. En dat Spotify, en dat is dus gewoon muzieklevering. Ja, muzieklevering komt natuurlijk dan via iTunes, neem ik aan. In historisch gezien dan, als je toch zo'n Apple dealer bent. Maar je gaat dus eigenlijk nu niet alleen Spotify aanvallen, maar ook iTunes. Als zijnde. Ja. Maar zouden ze daar dan, zou Apple dat dan leuk vinden? Jij bent onze grote Apple-schuiver, maar je gaat toch heen naar iTunes. Dat is altijd het probleem met Apple. Apple wil graag heel veel invloed hebben op zijn... retailers. Maar op een gegeven moment worden die retailers te groot en dan gaan ze dingen doen die... Kijk, in zekere zin kan Mediamarkt zeggen van... Ja, rot even jij op, wij verkopen voor jou zoveel. Het verhaal was dat op een gegeven moment had Mediamarkt een... ik geloof in december hadden ze 3 gekke dagen of zo. En toen hebben ze even plotseling 25% van de hele maand omzet in iPads en verkocht. Mm-hmm. Ja? Dus de macht van Mediamarkt is enorm door hun... prijsstelling. Als mensen in de gaten hebben, je kan daar een HP of een Apple of wat dan ook kopen voor iets minder. En daar moet ik zelfs 3 weken op wachten. Dan blijkt dat een enorme piek te veroorzaken in de hele afzet. Dus MediaMarkt zegt misschien nou Apple, nou jammer Jan, dan, ja, dan gaan we toch weg. Het is een beetje een spelletje natuurlijk. Ja, ik kan me de details niet meer herinneren, maar een van de pads of een van de operating system die deed helemaal geen Dolby meer. Dolby is natuurlijk de audio spul. Ik zie nou dat de audio codec Dolby Pulse gaat worden toegepast voor deze dienst. Ik zal even kijken. Hij heet Duke. Dus een maandbedrag van 10 euro is Duke verkrijgbaar. Dat is dus compatible met de Spotify-prijs. Spotify 5 euro of 10 euro per maand. En dan heb je gewoon ongelimiteerd muziek. Dus hetzelfde prijsniveau. Duke. Maar dan wel met Dolby. Terwijl een van de, ik weet niet, Microsoft of Google. Ik ben nu even de details kwijt. Die zijn dus maar misschien speelt het hier ook een rol in. We praten over de IFA. Apple staat niet op de IFA. Je struikelt over de iPads natuurlijk, allerlei bedrijven die dat leveren. Apple doet nooit mee aan dat soort beurzen. Maar dan is dat dus voor Saturn is dat de thuismarkt. Dat is Berlijn, dat is de Duitse markt. Ja? Daar komen 400.000, 500.000 mensen die ze kunnen aanspreken. En steeds meer zie je op die beurzen dat ook de providers, de mobiele providers, maar in dit geval dus Saturn, probeert een dienst aan te bieden. En heel, heel verstandig als je als winkel met een vrij goede dekking ook een dienst aanbiedt. Dat betekent weer dat mensen per maand bij jou gaan betalen. Dan kun je ze weer een Saturn, weet ik veel, creditcard aanbieden, enzovoort, enzovoort. Dan heb je goed contact met die mensen. Dus ik vind dat niet zo'n gek idee. Nee, maar de Google Music, die in Europa nu nog steeds niet uitgerold wordt, die ik nu wel aan het testen ben, omdat ik blijkbaar via een omweg met een IP-nummer per ongeluk in de Amerikaanse music.google.com hang. Google en die is vergelijkbaar met Spotify of niet? Nou, is Google music.google.com heeft een ander beleid wat interessant is, omdat het 0 euro kost. In music.google.com kan je 20.000 nummers uploaden die je al hebt, MP3's. Ja. En die kan je dan op 8 devices het is gewoon een soort terugluisteren. Ja, dat betekent dat je dus wel voor de rest nooit 10 euro per maand hoeft te betalen. Dus ik kan me voorstellen dat als je jongere bent, dat je graag liever music.google.com hebt. Ja, ja. Oké, okay, maar dat zou dus legaal, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Maar Google gaat niet checken of het legale muziek is. Nee, ik denk dat ze in een licentie nu zeggen van je moet zelf zorgen dat je spul legaal is. En ik denk dat ze daar misschien een beetje bang voor zijn waarom het zo langzaam gaat, deze uitrol. Want daar worden ze natuurlijk straks een keer op aangepakt. Als er allerlei mensen hun illegale mp3's aan het uploaden zijn. En ik weet niet hoe ze daar. Ik denk dat de traagheid waarmee het gebeurt, want het is in mei geïntroduceerd. Het is niet in Europa, nog steeds niet. Dus ja, het verbaast me eigenlijk een beetje dat het zo langzaam geïntroduceerd wordt vanuit Google. Of ze hebben het nu alweer opgegeven. Maar als Saturn en Spotify daarna de halve wereld, RDO hebben we natuurlijk ook nog. De oorspronkelijke Skype-makers hebben in Amerika als Spotify-concurrent RDO uitgebracht. Radio. Dus ook die zijn allemaal voor diezelfde markt aan het vechten. Geen idee wie dit gaat winnen. Ik kan me wel voorstellen dat als je een apparaat koopt dan bij de Mediamarkt, dat het dan standaard uitgerust is met zo'n dienst natuurlijk voor de eerste half jaar. Dus ik denk dat het inderdaad vanuit Saturn gezien een wijze stap is. Want anders zouden ze dus Spotify of zo moeten promoten. We zien het natuurlijk bij mobiele aanbieders dat ze Spotify-abonnementen af en toe mee sturen met hun telefoon om hun telefoon meer waarde te geven. Nou, dat zal dus nu binnen eigen markt, binnen het Media Saturn Holding systeem, zal dat kunnen blijven. Goed, maar dat was wat ik van de IFA had opgepikt. En is dit wat jou betreft dan ook de enige twee items die echt naar voren komen? De security markt en deze muziek? Leuk. Ja, dus er is toch weer een heleboel. Ik zag net een moment. Sonic Wall, dat is dan weer bedrijven. Ik word dus belaagd eigenlijk. Iedere week komen er rapporten van beveiligingsbedrijven. Van McAfee, Kaspersky. En die geven dan steeds maar weer aan. Nou ja, wat zijn de ernstigste bedreigingen? Is er verschuiving naar sociale media? En ik denk, nou. En dat zijn natuurlijk open deuren langzamerhand. Maar Sonic Wall zegt nu dat er in zijn informatiebulletin over de cyberbedreiging, dat er een duidelijke verschuiving is naar mobiele apparatuur en websites van sociale media. Dat daar eigenlijk de hackers zich op richten. Mm-hmm. Clickjacking, Facebook, links die over Twitter worden verzonden en die je naar de verkeerde files sturen. En ze noemen dat ook de toename in Android. Het lijkt wel of de wereld gedacht heeft, nou dat Android, en dat zei je vorige week ook al, als Android nou het zo succes heeft, dan gaat men zich allemaal op Android richten en eigenlijk veel minder op de Apple. Er zijn toch nog steeds heel veel meer Apple gebruikers eigenlijk die actief op dit moment in de petwereld. Maar goed, iedereen kijkt naar Android. En, de hackers kijken ja, mee. Ja. En dat is ook het gevaar waar we het ook van de week even over hadden. Van hoe ga je als bedrijf nou voorkomen dat via al dat soort mobiele apparaatjes je toch allerlei rotsen binnenkrijgt. Waardoor je kwetsbaarder wordt. En die kwetsbaarheid wordt dus volgens Sonic Wall en inderdaad omgezet in gewoon in aantoonbare schade. Ja, want dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat. De bedrijven zijn niet meer geïnteresseerd in het feit dat er 122.420 virussen binnen kunnen komen. Maar die zijn geïnteresseerd in hoeveel schade berokkent dat in termen van verloren werkuren, verloren data en extra kosten om dat allemaal maar te filteren. Ja. Het wordt interessant, dat wordt ook heel moeilijk te overzien met al die clouddiensten zoals je nu met die certificaten ziet. Als je natuurlijk als overheidsdienst hoort van ja, mijn certificaat van mijn pensioenfonds is aangetast. Zal ik hem eruit gooien? Dan krijg je helemaal geen communicatie meer met al je klanten. Daar gebeurt natuurlijk van alles. En wat Brenno al zegt, het is natuurlijk allemaal best wel een leermoment. En een beetje allemaal een pas op de plaats. En even goed nadenken over waar zijn we mee bezig met alle clouddiensten en alle certificaten en alle diensten. Want ze moeten betrouwbaar blijven. In ieder geval voor de overheid, vanuit overheid gezien, moet er natuurlijk in ieder geval het idee bestaan dat het redelijk veilig is. We zagen natuurlijk al ING. Dat de ING-bank verwijst met twee links naar een of andere vage URL. En dat was zogenaamd allemaal een test. Maar het geeft ook niet veel vertrouwen. Dat vertrouwen moet blijven, zou ik maar zeggen. En daar moeten die bedrijven onwijze energie in stoppen. Absoluut, ja. En je maakt geen fout en al het werk is weg. Ja, heel vervelend. En heel moeilijk. Bijna onmogelijke taak. Nou, ik wens onze security experts veel succes. Nou ja, het is een handel geworden natuurlijk waar je niet omheen kunt. De helft van ons nieuws gaat over security. De helft van je activiteit op je computer gaat langzamerhand over dingen. Het is gewoon de ICT-business. Ja. Ja, je had het voor de podcast nog heel even over de thin clients waar wij het vorige week hadden. Ja, we hadden vorige week over de thin clients. Van hoe zit dat nou? En ik ben daar met wat mensen over gaan praten. En een van de trends zou dus zijn dat bedrijven via Citrix, en dat gaat dan via KPN, een thin client kunnen krijgen die lekker universeel is. Dat wil zeggen dat je op alle apparaatjes in je toko, of dat nou een iPad is, of een oude computer, of een XP, of een weet ik veel wat, dat je een thin client kunt hebben die dan heel leuk werkt. En dan kun je via de KPN kun je naar de cloud toe. Ja? Nou, ik ben met iemand gepraat, die zei dat klinkt leuk, maar dat is een echte thin client. En die loopt via wat hij noemt een broker. Een Citrix broker. En hij zegt, en dat wil je eigenlijk niet. Je wilt eigenlijk niet dat je uiteindelijk dat je vastzit aan de KPN die via ja, goed, die betaal je dan toch €40 per werkplek per maand? Nee, hij zegt, het gaat niet meer €40. Want die KPN die gaat op een gegeven moment niet alleen zeggen dat je daar... kijk, als het om ASCII dingetjes gaat, is dat er niet zo van belang. Maar stel dat je daar serieus verkeer over gaat leiden, dan gaat de KPN op een gegeven moment zeggen, ja, maar fair use. En na fair use komt een limiet. En dat hebben we dus gezien met die mobiele telefoons. Dan wordt die mobiele telefoon, die mobiele limiet, of die datalimiet, die niet 1 gigabit, maar daar maken ze dan 100 MB van. En dan ga je weer, we kennen het verhaal van in de mobiele telefonie, dan ga je voor je best ga je plotseling 150 euro per maand betalen, of meer. He, of nog erger, je gaat voor alles wat je meer gebruikt dan 1 gigabyte, ga je gewoon heel de volle map betalen. Ja. Maar die man zegt, dat Citrix verhaal is heel leuk, maar hij vond dat voor bedrijven toch niet aan te raden. Hij zegt, je moet eigenlijk toch een sick client hebben. En dan kom je een beetje op het verhaal van die Remote FX. Maar dat denk ik niet per se hoor. Ik denk dat binnen je organisatie, als je je servers binnen je eigen pand laat staan, dat thin clients wel misschien mogelijk de toekomst zijn om alles beheersbaar te maken. Stel, je hebt 500 clients. Een beetje af van het gebruik, maar voor het gros, absoluut, denk ik ook hoor. Thin clients. Nou ja, het enige wat helemaal je met thin clients niet goed doen, is multimedia. Nou ja, we hadden het vorige week al over Remote FX natuurlijk. Ja. Remote FX, ik dacht dat wij dat vorige week hadden aangestipt. Remote FX is de Microsoft oplossing om de streaming data en media applicaties, games. Toch, dus als je in je browsers... Op je client, ja. Maar dat wordt dus niet geen thin client, dat wordt al langzamerhand een sick client. Nou ja, een thin client met media stream opties. Ja. Ja, maar laten we jullie zeggen, je hebt het niet nodig in meer dan een thin client. Maar gewoon op je internet gaan zitten kijken en een beetje flashen en zo. Dat is toch, daar heb je toch al multimedia voor nodig. En zelfs als je intern zeg maar de toespraak van de directeur wil zien, die een beetje wat meer mimiek heeft dan alleen zijn mondhoeken, dan zie je die man toch een beetje over het beeldscherm greppen. Zo van, ja, dat is niet leuk. Nee, maar goed, zijn verhaal was eigenlijk dat thin clients toch te beperkt zijn. Hij zegt, je moet toch naar thin clients. En dat kan allemaal als we allemaal maar HTML5 zouden adopteren. Want hij zegt, daar is het. En dat is nou de ellende natuurlijk, dat we nog met Windows XP, in ieder geval via Microsoft Explorer, geen HTML5 doen. Maar hij zegt, HTML5 is eigenlijk de oplossing voor al dit soort problemen. Dat is een universele manier om multimedia te laten zien. Ja, dat zou kunnen, maar dat zou betekenen dat we gaan dan naar een Chrome OS-achtig scenario, dat je gewoon boet in een browser, zowat. Ja, het is een optie, maar dan ben je opeens in het Chrome OS-geval ben je toch wel een beetje gebonden aan de broker Google. Die dan zorgt dat jij kan printen lokaal en dat jij bij je Gmail kan en bij je documenten in de cloud. En dat je dat overal weer bij kan. Verandert niet veel aan het concept dat je afhankelijk bent van een broker in de toekomst. Ja, inderdaad. En dat zag hij als probleem. Hij zegt dat is allemaal leuk en we willen je allemaal binnenhalen. Maar je zit op een gegeven moment vast aan de KPN en met hun Citrix brokertje. En dan veranderen ze de kleine lettertjes. En dan heb je niet in de gaten. Ja? En zeker met zakelijke contracten komt dat natuurlijk in de kleine letters vast wel dat ze dat later mogen doen. Mm-hmm. En dan zit je gewoon vast. En dan zit je met je hele bedrijf zit je aan ze vast. Hij was er eigenlijk niet voor. Hij zegt, het is leuk, het werkt. En voor beperkte toepassingen is het zelfs... als je natuurlijk alleen maar een database met producten en prijzen wilt laten zien. Allemaal lekker ASCII. Dan is dat fantastisch. Orders doorgeven. Of is gewoon de Word en Excel en de gewone Office applicaties draaien natuurlijk meer dan wel. Ja, daar werkt het allemaal prima voor. Maar ga je filmpjes bekijken. En dat is dan ergens natuurlijk een keuze ook voor een bedrijf. Wil ik dat of wil ik dat niet? En hij zei, kijk, het natuurlijk kan je het anders doen. Je kunt die thin client in een virtuele laag op iedere machine zetten. En dat is eigenlijk ook het idee. Het is natuurlijk een klein stukje software. Wat doet als ze erbij horen. En daarnaast heb je gewoon die rest van je apparatuur. En als die via een andere wifi. Of voor mijn part via het 3G GPS systeem. Of het 3G systeem. Gewoon buiten de deur wel kunnen surfen. Mm-hmm. Ja. Ja goed, dan praat je over dan surfen. Gescheiden systeem. We zien natuurlijk Remote FX. Sorry, we zien Remote FX natuurlijk, voor die dat dan zou moeten oplossen vanuit Microsofts visie. Maar wat jij nu net schetst, is dat er eigenlijk gewoon een gateway komt vanuit je thin client naar de browser. Op de onderliggende computer. Of naar de onderliggende gateway. Ja. Het is een niet onmogelijk scenario natuurlijk, wat makkelijk geïmplementeerd kan worden in de toekomst. Ja. Ik vind het eigenlijk wel een goed plan. Maar goed, het is dan ook weer de veiligheid van wat haal je binnen via die browser die via een andere weg dus rotsen binnenhaalt. Mm-hmm. En dan had het dan over dat het allemaal heel leuk lijkt, maar dat je via je browser heel makkelijk een toetsaanslagscanner of... Want dat is dan bring your own device. Dat is dan het argument van KPN en zo. Iedereen kan met zijn eigen iPhone en iPad en weet ik veel wat. Laptop. iMac. Kan niet allemaal maar een toetsenbord niet aanslagen. Apple, ja. Nou ja, of zijn andere, zijn Android tablet. Oké, okay, goed zo. Ja, of zijn playbook. Maar toetsaanslagen, wat Luc zegt, is natuurlijk gewoon allemaal te registreren door de onderliggende host. Beelden die doorgegeven worden, kunnen gefotografeerd worden één keer per seconde door de onderliggende host. Het is niet dat het dan opeens mega secure is. En het is, zou ik zeggen, bijna makkelijker om users die toch al denken dat ze mega secure zijn, te voorzien van een keylogger. Dus ook daar zou ik zeggen, de security zoals die aan de eindgebruiker wordt voorgeschoteld, is niet helemaal per se wat hij zijn moet, denk ik. Ik denk zelfs dat gezien de infecties op Android-telefoons die er zouden moeten zijn volgens de security experts, dat het niet helemaal onmogelijk is dat er een keylogger op je Android-device staat. Dus en dan ook daar weer komt security meteen om de hoek kijken bij dit soort thin client opties. We gaan het er zeker nog over hebben in deze podcast. Ik wou hem hierbij afsluiten. Dit was de laatste week van de vakantie. Volgende week dus IFA nog misschien mogelijk verder. Ja, maar er zijn toch weer heel veel nieuwe dingen. Hoor. Nieuwe Galaxy Tab 7.7. Dat zal weer in de rechtszaak opduiken. Maar kleine dingetjes. Geen spectaculaire dingen heb ik nog gezien. En er schijnen wat iPhone 5 testexemplaren rond te zweven op die beurs. De modellen die ze verloren hadden. Voor ongeluk. Ja. Zo gaat dat. Oké, jongens, tot volgende week. Oké, doei. Dag. Iedereen bedankt voor het luisteren. Feedback is te geven op itbende.nl. Tot volgende week. Ja, en dan weer vanuit Finland. Oké, doei.